Radio 1. Het NOS-journaal. RTL verbreekt voorlopig de samenwerking met Ali B. Na een tweede aangifte in de zaak rond The Voice of Holland. De advocaat van de rapper bevestigt dat het opnieuw om een aangifte tegen Ali B. gaat. Hij zelf ontkent de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen in Engeland niet meer verplicht een mondkapje te dragen en thuis te werken. Premier Johnson schrapt een groot deel van de coronamaatregelen. En ook het coronatoegangsbewijs vervalt. Premier Rutte komt niet tegemoet aan de wens van de meerderheid in de Tweede Kamer om de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon terug te draaien, zei hij in het debat over de kabinetsplannen. Hij is ook niet van plan om de bezuinigingen op de jeugdzorg los te laten. Een aantal culturele instellingen, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, heeft een waarschuwing gehad vanwege hun protestactie. Die waarschuwing had in de praktijk geen gevolgen. Tientallen musea en schouwburgen werden omgebouwd tot kapsalon of sportschool om toch open te kunnen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Horen en de Benelux-tunnel is de vertraging een kwartier. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. Op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Bleiswijk en Gouda een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En de A59 richting Den Bosch. Daar staat tussen Waalwijk en Vlijmen 7 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Van den Brink. Geld of je leven? Goedemiddag. Het nieuwe kabinet heeft flink de portemonnee getrokken om de verbouwing van Nederland te betalen. 35 miljard zit er in het fonds van klimaatminister Rob Jetten. Ik denk dat heel veel mensen thuis hun huis willen verduurzamen. Ondernemers denken, ik wil heel graag ook verduurzamen, omdat het ook een verdienmodel is voor Nederland. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. En dit nieuwe kabinet kan met dat klimaatfonds, met veel subsidies, met veel hulp, echt dat duwtje in de rug geven om zelf ook een steentje aan die verduurzaming bij te dragen. Maar er is één probleem. Wie gaat al die zonnepanelen en warmteboilers installeren? Want er is nu al een groot tekort aan personeel. Daar gaan we het zo over hebben. Geld of je leven? Maar eerst, vandaag gaat het in de Tweede Kamer voor de tweede achtereenvolgende dag over de afnemende koopkracht. Doordat lonen in veel sectoren niet hard genoeg stijgen, kunnen ook mensen met een fulltime baan niet altijd makkelijk rondkomen. FNV-bestuurder Zakaria Bouvangasha verwacht dit jaar dan ook veel loonprotesten en vindt dat het tijd is dat werkgevers gaan investeren in hun personeel. Meneer Bouvangasha, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag is de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer en daarbij gaat het ook veel over de koopkracht die afneemt. Merkt u die onrust ook in uw achterban? Zeker. Natuurlijk hebben we een stevige coronadip achter de rug. Nu alles open is gezet, het economisch hartstikke goed gaat en de mensen ook zien dat ze... Ik begrijp dat u niet te horen bent, meneer Bouvangasha. Dus we gaan even aan de regie vragen of daar wat aan te doen is. En ondertussen praat ik maar even door, want ik zit zelf ook thuis in quarantaine vanwege een coronabesmetting hier in huis. Helemaal gezond gelukkig, maar het is een beetje lastig met de verbindingen. Ik begrijp dat ik wel te horen bent, maar u niet, meneer Bouvangasha. Ik hoor dat u er weer bent. Meneer Bouvangasha, kunt u mij verstaan? Ja, ik kan u verstaan. Ik hoor u mij ook. Ik u ook. Kijk eens aan. Dan kunnen we met elkaar praten. Ik vroeg net van, merkt u de onrust over de koopkracht die afneemt in uw achterban? Jazeker. Voordat ik wegviel was ik u aan het uitleggen dat mensen natuurlijk ook constateren dat het leven fors duurder aan het worden is. Dat merken ze gewoon dagelijks in de boodschappen, de gasprijzen. Tegelijkertijd gaat het economisch hartstikke goed. Dus mensen die ervaren ook dat ze harder moeten werken, dat ook veel tekorten zijn. En dan is het gewoon een klap in het gezicht als je dan vervolgens constateert dat dat je loon achterblijft, dat de werkgevers niet bereid is om een eerlijke en stevige loonsverhoging te bieden. Dat leidt tot een hoop onrust en een hoop zorgen bij de leden van de FNV en ik denk bij heel werkend Nederland. Ja, de economie die groeit, het kabinet stelt veel geld beschikbaar op het moment, de arbeidsmarkt is vrij gunstig. Waarom blijven die lonen dan achter? Waarom willen de werkgevers geen extra stap zetten? Nou, dat vind ik een hele goede vraag, die ook primair aan de werkgever gesteld moet worden. Ik kan wel vertellen wat ik zie aan de cao-tafels. Ja, wat krijgt u te horen? Nou, dat toch, ik heb het ook eerder gezegd, het zit denk ik in het DNA, hè, het loonmatige. De kosten moeten niet te veel stijgen, dat kan misschien ten koste gaan van de toekomst. Uiteraard moeten de aandeelhouders tevreden gehouden worden. Terwijl er echt voldoende winst wordt gemaakt. En wat ik zie, ik kan geen andere conclusie trekken dan dat werkgevers kosten van arbeid zo laag mogelijk willen houden. En daar past geen eerlijke loonsverhoging bij. En tegelijkertijd vooral kiezen voor hogere winsten en het tevreden houden van de aandeelhouders. Ja, en dat botste maximaal met elkaar. Ja, want als u dan aan de onderhandelingstafel zegt van mensen, doe eens normaal, kijk eens naar jullie winst van vorig jaar. Jullie maken echt goede winsten. Kom op, zetten ze een stapje. Dan zeggen ze, ja, maar de aandeelhouders vinden het niet goed. Nou, heel moeizaam. Het lukt ons ook wel daar waar we een sterke onderhandelingspositie hebben. Zoals in de schoonmaak, zoals recentelijk in de ziekenhuizen en de gemeentes. Om uiteindelijk wel een verdedigbare loonsverhoging af te dwingen. Maar ook dat gaat niet vanzelf. Ik moet bekennen, Thijs, ik heb nog geen werkgever meegemaakt die bij de eerste gesprekken over een nieuwe CAO zei van, weet je wat ik ga doen? Ik ga alle lonen sowieso verhogen met 3%. Dus het is heel erg kruideniersgedrag. Ja, maar dat zou uw werk ook een beetje overbodig maken. Er mag best onderhandeld worden, toch? Voordat u op een acceptabele verhoging uitkomt. Nou, ik onderhandel graag over de zaken die er echt toe doen. Als het gaat over vakbondschap, hoe zorgen we ervoor dat het werk op goed niveau blijft, dat er voldoende mensen zijn. Maar er gaat zoveel tijd en energie kwijt aan überhaupt het afdwingen van een eerlijke en fatsoenlijke loonsverhoging. Een loonsverhoging die de prijscompensatie weet bij te benen. Ja. Ja, en des te teleurstellender en ook dus de onrust bij de achterban. En ik verwacht in die zin ook wel een hele onrustige voorjaar wat dat betreft aan al die CEO-tafels. Een heet jaar belooft u vandaag in het Financieel Dagblad. Nou, ik beloof niks. Ik hoop ook dat het niet bewaarheid wordt. Maar als ik kijk naar wat er gebeurt binnen de bedrijven, waar het gewoon hartstikke goed gaat, waar er ook heel veel tekorten zijn. Neem bijvoorbeeld de hele metaal- en technieksector. Een CAO wat echt al een paar maanden op haar gat ligt. Heel veel tekorten. En wat bieden de werkgevers? 1,4%. Met een inflatie wat nu al tegen de 5,5% zit. Nou, dan hoef ik niet uit te leggen dat natuurlijk echt in de verkeerde keelgat schiet bij die hardwerkende metaalwerkers. Die ook constateren dat er heel veel tekorten zijn. Ja, en als dat de trend zal zijn voor het komend jaar, dan wordt het inderdaad een heet jaar. Ja, dat kan maar zo. Aan de lijn is ook Jetse de Jager. Hij is 21 jaar en hij werkt in de metaalsector bij een installatiebedrijf. Goedemiddag, Jetse. Goedemiddag. Heb jij gestaakt? Twee keer, ja. En wat maakt dat je bereid bent om te staken? Nou, als je kijkt naar wat de inflatie is op dit moment. Nou, op het moment dat wij gestaakt hebben, was het 3,6%. Nu is dat 5,1%, hoor ik. Ja. En daartegenover wil de werkgever maar 1,4% omhoog. Nou, dat is natuurlijk niet redelijk. Nee, al kan je de werkgever ook niet per se verplichten om meteen de inflatie bij te passen, toch? Want zijn inkomsten gaan natuurlijk niet met hetzelfde percentage automatisch omhoog, of wel? Nee, dat weet ik niet. Maar als je kijkt, er is behoorlijk groei in deze sector. Zeker in de installatietechniek. Ja. Er is een best personeelstekort. Ja. Nou, dan zie ik alleen maar redenen om dat loon omhoog te doen. Ja, precies. Betaal gewoon voor je personeel, zeg jij dan. Ja. Hoe reageerde je werkgever op jouw stakingsacties? Nou, de eerste keer heb ik er niet veel over gehoord. Maar de tweede staking kregen we ook telefoontje van, nou ja, geen werkkleding aan, werktelefoon thuis laten, niet met de bus gaan. Nou, en andere installatiebedrijven uit de buurt net zo. Ja, dus ze verbieden het niet, want dat kunnen ze niet. Maar ze zeggen wel van, zorg wel dat wij niet in beeld zijn. Absoluut. Ja. Maar dan zag je een andere installatiebedrijf uit de regio. Die had, daar hadden de medewerkers er iets minder, respect voor. Nou, dat niet. Maar die hadden bijvoorbeeld de werkbus mee. Om er toch wel even een teken te geven dat ze er klaar mee waren. Ja. En dat werd niet gewaardeerd misschien? Dat weet ik niet. Dat is een ander bedrijf. Oké. Hey, en hoor je ook dat je collega's moeilijker rondkomen op het moment als gevolg van de inflatie, dat alles duurder wordt? Sommige collega's wel. Ook voornamelijk met kinderen. Nou ja, toen tijd moesten ze die testen nog zelf betalen. En dan twee kinderen twee keer in de week testen. Dat loopt wel in de papieren. Ja. En je merkt ook, nou, dat zei een collega, dat steeds moeilijker wordt voor hem. Ook met de enorme stijging van de vastlast. Ja, precies. En jij woont nog bij je ouders, begrijp ik? Ja. Dat maakt dat het voor jou nog meevalt? Of zeg je, ik merk ook zelf dat ik nauwelijks rond kan komen? Nee, daar heb ik persoonlijk geen last van. Nee, omdat je bij je ouders woont? Ja. Ja. Oké, dank voor je verhaal. Installateur Jetse de Jager. Meneer Boe van Kasja, staken wordt dan gedaan. Is het echt al zover dat we naar dat middel moeten grijpen? Want daarmee raak je natuurlijk ook allemaal mensen die er niks aan kunnen doen. Het is altijd het ultieme middel wat in wordt gezet op het moment als je er met praten niet uitkomt. Dat bouwen we altijd op. En staken doen we niet voor ons lol. Dat is geen doel op zich. Maar het is wel de manier waarmee je als werknemers de werkgevers pijn kan doen. En dat je daarmee soms ook de consument even in een lastige positie brengt. Dat is dan even waar we dan ook begrip voor vragen van de mensen. Want uiteindelijk doen we het in het belang van al die werknemers die recht hebben op een eerlijke loon. Wat uiteindelijk ook goed is voor de samenleving en de economie. Want dat geld wordt ook weer direct uitgegeven aan de middenstand. Ja. U zei net al, in sectoren waar wij sterk vertegenwoordigd zijn, daar krijgen we het nog wel voor elkaar. Ligt het dan ook een beetje aan de zwakte van de vakbond dat het in sommige sectoren niet lukt? Het is heel evident dat hoe sterker je staat, hoe meer je weet te bereiken, hoe meer onderhandelingsmacht je hebt. En daar waar mensen bereid zijn om zich te organiseren, om lid te worden, hè, het wordt bijna gezien als iets van vroeger, maar het is hartstikke actueel en o zo belangrijk om je te organiseren. Want daar waar je met een grote groep kunt onderhandelen, zoals in de schoonmaak, zoals in de gemeente, zoals in de metaalsector, zie je ook uiteindelijk, of met acties, of met gewoon goed onderhandelen, je vele betere cao's kan afsluiten dan op plekken waar mensen minder goed georganiseerd zijn. Ja, waar is dat? Waar zegt u dat is een sector waar die ik graag ontzettend graag beter georganiseerd zou zien? Want daar is het echt nodig. Alleen het lukt ons niet. Nou, in de winkelstraten en in de callcenters en in al die supermarktmagazijnen, al die blokken langs de snelweg. In dat soort sectoren zie je dat het echt een soort lage lonenarbeid is geworden. Minimumloon is daar de standaard. Terwijl er heel veel geld wordt gemaakt in dat soort sectoren, in de callcenterwezens, in de winkelstraten, in al die supermarktmagazijnen, waar we ook allemaal online onze spullen kopen. Ja. En dan is het toch wel teleurstellend en jammer dat ook daar de werkgevers niet investeren in vakmanschap, in goed werk. Volgens mij gaat u daar zo meteen ook over hebben, het belang van vakmanschap. Ja. Ja, en het zou ontzettend schelen als ook de mensen daar zich organiseren, lid worden van de vakbond, het liefst van de FNV. En daar ben ik er van heilig van overtuigd. Dat is ook de belofte die ik naar te kan maken, dat je dan veel meer kunt bereiken dan nu het geval is. Ja, maar dat zijn vaak ZZP'ers misschien, hè, in die sectoren. Nou, niet zozeer ZZP's, maar wat je wel ziet, en dat is inderdaad wel een van de oorzaken, is vaak wel sectoren met heel veel flex, hè, dus heel veel uitzendkrachten, onzeker contracten. Hè, dus mensen zijn kwetsbaar, verloop is groot. Dus dat maakt het ook weer extra lastig om daar ook echt vakbondsmacht op te bouwen en onderhandelingsmacht. Dus dat is ook weer een belangrijk thema die ook aangepakt moet gaan worden. Hè. Hoe zorgen we ervoor dat mensen meer vaste banen krijgen, dat ze ook wat een sterkere positie hebben, ook een sterkere onderhandelingspositie naar een werkgever. Want dat is ook wel wat je ziet. Daar waar mensen een sterke positie hebben, een vaste baan of van toegevoegde waarde zijn, zie je ook dat ze individueel een veel betere onderhandelingspositie hebben. Ja, dan gaat het minimumloon met 7,5% omhoog. Geeft dat ook een soort opwaartse druk op de rest van de salarissen, denkt u? Of zegt u van daar gaan heel veel mensen helemaal niks aan hebben? Nou, als FNV strijden we nu al jaren voor een veel hogere minimumloon. We vinden dat het minimumloon echt een leefbaar inkomen moet zijn. Dat is het nu niet, want je bent afhankelijk van allerlei toeslagen. Wij vinden dan ook dat het minimumloon eigenlijk dit jaar naar 14 euro zou moeten. Nou, we zijn blij verrast dat het kabinet eindelijk ook een trendbreuk ten opzichte van het verleden heeft aangegeven. Het minimumloon moet inderdaad omhoog. Maar 7,5% is wel heel minimaal, want dat zou dan pas ergens in 2024 ingevoerd gaan worden. Nou, daar hebben de mensen die nu al niet rondkomen helemaal geen boodschap aan. Nee, dat snap ik. Dus dat betekent wat ons betreft, ja, natuurlijk, het heeft een opwaartse effect als het minimumloon omhoog gaat. In Duitsland gaat het al op korte termijn naar 12 euro. Okay. Ja, dus als Rutte een toezegging zou moeten doen, is het niet alleen maar het loskoppelen van die AOW, waar nu veel over gesproken wordt, maar juist ook toezeggen dat het minimumloon echt veel sneller en veel meer naar een leefbaar inkomen gaat. Oké. Goed, gaan we het bij laten voor dit moment. Hartelijk dank, zeg ik tegen FNV-vicevoorzitter Zakaria Bouvangasha. Geld of je leven. We staan aan de vooravond van de grootste verbouwing van Nederland. Om de klimaatdoelen van het nieuwe kabinet te halen, moeten we massaal huizen gaan isoleren, warmtenetten aanleggen en windmolens op zee installeren. De miljarden liggen klaar in Den Haag, maar er is één groot probleem. Er is helemaal geen personeel. Hoe gaan we al die vacatures in de techniek vervullen? We hebben 3 ideeën verzameld voor het nieuwe kabinet. En we beginnen bij Doekle Terpstra. Hij is voorzitter van Techniek Nederland. Goedemiddag, meneer Terpstra. Goedemiddag. Hoe groot is uw personeelsprobleem? Hoeveel mensen hebben we nodig voor de klimaattransitie die voor de deur staat? Is een immens probleem. Als je kijkt naar het tekort in de techniek in de volle breedte, dan zou je kunnen zeggen dat we op dit moment een kleine 100.000 vacatures hebben. Kijk het naar de installatietechniek specifiek. Dan hebben we nu een sector van ongeveer 150.000 medewerkers. Een tekort van 20.000 gaat snel oplopen naar 40.000 is de verwachting. En daarbij komt dat we ook nog het vraagstuk hebben van hoe zorgen we ervoor dat die 150.000 mensen die we op dit dit moment werkzaam hebben in de sector, als het ware worden klaargestoomd voor de nieuwe technieken, die gewoon heel snel gaan. En duurzaamheid betekent ook dat mensen op een andere manier moeten denken naar dat technische vak dan we tot op dit moment gewend zijn. Dus dit vraagstuk is immens. Ja, precies, want er zijn dus en te weinig mensen, en de mensen die er zijn, die moeten nog omgeschoold worden voor een deel. Nou, precies wat u zegt, voor een deel omgeschoold. En bovendien, om het nog complexer te maken, heel veel bedrijven zijn niet meer, zeg maar, dat klassieke installatiebedrijf, maar die doen tegenwoordig ook installatiewerken. Dus je ziet dat ze steeds meer technisch dienstverlener worden, dus veel meer verantwoordelijkheid krijgen voor de totale technische installatie in de gebouwde omgeving. Overigens ook op het gebied van mobiliteit en infra. Je kunt het eigenlijk zo gek niet meer verzinnen. Daar waar we dachten dat het wel zo ongeveer gebeurd was met die technische beroepen, komen we in toenemende mate tot de conclusie dat die technische beroepen als het ware de ruggengraat vormen, ja, voor het welvaren van de samenleving van hebben morgen. Hebben we hard nodig. Ja. Maar ik ken u als een optimistisch man. Bent u dan pessimistisch dat we dit gaan doen met z'n allen? Dan kunnen we dit wel. Nee hoor, ik hou graag dat beeld vast van dat optimisme. Bij mij is het glas altijd wel halfvol, dus het blijft, ja, dat nu ook tot nu halfvol. Toe. Jawel, maar u vraagt mij hoe sta je er feitelijk voor? Ja, nee, zeker, voor? We beginnen bij de feiten. Dit is hoe we ervoor staan. Dus de uitdaging is immens. Maar ik zie dat het ook steeds meer op de politieke agenda komt te staan. Ik zag gisteren bijvoorbeeld tijdens de algemene of tijdens de beschouwingen in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring, ja, dat ook dezegene er ook politieke aandacht voor vraagt. Er is een motie aangenomen recent door het via het CDA over een aanvalsplan voor de techniek. Ja. Dat gaat wel gebeuren. Okay. Dus wij zitten als Techniek Nederland eigenlijk ook volop in het gesprek om te kijken of we dit ook samen met bijvoorbeeld het MBO, het beroepsonderwijs, ja, naar een aantal adequate oplossingen kunnen brengen. Precies, want daarmee komen we ook bij de pitches die ik zojuist beloofde. We hebben 3 pitches voor het kabinet verzameld. U heeft een idee voor het onderwijs. Nou ja, ik geef u 30 seconden. Wat moet er veranderen in het onderwijs? De samenwerking met het beroepsonderwijs moet intensiveren. Wij werken op dit moment al goed samen met het beroepsonderwijs. We hebben kwalitatief goed beroepsonderwijs. Maar de afstemming op datgene wat er nodig is vanuit de arbeidsmarkt wordt niet optimaal georganiseerd. En ik vind dat we ook vanuit de bekostiging, dus hoe worden opleidingen gefinancierd, veel meer een agenda zouden moeten maken met de nieuwe minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf. Vanuit het idee, hoe kunnen we de tekortberoepen extra faciliteren in middelen? En hoe kunnen we een numerus fixus organiseren op die opleidingsgebieden waar we het overschot voor de arbeidsmarkt, ja, organiseren? Tijd is op. Nou ja, bijna net binnen de tijd. Dat ging bijna goed. Want kan je ook zeggen dat de technieksector een imagoprobleem heeft? Ouders willen liever toch dat hun kind naar de hogeschool gaat of naar de universiteit gaat dan dat ze loodgieter worden? Ja, dat was zo, maar je ziet dat dat aan het veranderen is. We leiden nog veel te veel jonge mensen op voor de witte boordenberoepen, dus voor de stropdasberoepen. En het is van ongelooflijk groot belang om meer mensen de weg te laten vinden naar de technische opleidingen. Maar je ziet dat het imago verandert. En dat heeft alles te maken met dat idee van wij zijn de makers van morgen. Ja. Dus je ziet dat jonge mensen zich steeds meer willen verbinden met een sector die het verschil gaat maken naar de toekomst toe. Ja. En je ziet dat jonge mensen zich heel graag willen verbinden met ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzaamheid. Dat is leuk, hè? Ja, klopt, dat hoor ik ook wel vaak terug inderdaad. We gaan door naar een volgend idee. We hebben ook contact met Simone van Wilgen van het initiatief Van Bank naar Bouw. Goedemiddag, mevrouw van Wilgen. Goedemiddag. Ja, u krijgt ook 30 seconden. Hoe krijgen jullie meer mensen aan het werk in de techniek? Wij krijgen meer mensen aan het werk in de bouw en in de techniek door vooral te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Het is vaak heel erg onbekend. Maar wat je op dit moment ook doet voor werk, welk niveau je ook hebt, welke achtergrond je ook hebt. We hebben niet alleen jongeren nodig, maar vooral ook zij-instromers. En door iedereen te ondersteunen om die stap te maken, denken wij dat we echt wel iets meer mensen naar die sector kunnen trekken. Ja. Dus wij bieden persoonlijke begeleiding, maar ook een hele hoop andere dingen. Ja, u zegt dat het moet van zij-instromers komen. Laten we even luisteren naar een voorbeeld. Ik heb hiervoor bij de Rabobank gewerkt, heel veel jaren, met heel veel plezier. Op een gegeven moment kwam er een reorganisatie en daardoor werd ik boventallig. Dan ga je heroriënteren, wat vind je dan leuk, waar heb je passie voor? En zo kwam ik in de bouw terecht. Het is natuurlijk heel anders dan bij de bank, je kunt het gewoon echt niet vergelijken. Wat leuk is dat je echt gewoon fysiek bezig bent. De aanbesteding en de calculatie die voorafgaan aan dat je uiteindelijk je werk krijgt. Dat is een spel op zich en dat is een hele aardigheid. Ja, is dit een uitzondering of gebeurt dat meer van de bank naar de bouw? Nou, we zijn gestart om het te proberen met inderdaad banken en verzekeraars naar de bouwsector toe. En dat loopt goed. Maar hoe moeten we dat dan voorstellen? Zitten we dan bij mensen die gewoon... ik weet niet precies wat mensen allemaal doen bij een bank eigenlijk. Maar die er allemaal interessante dingen zitten doen. En die dan een mailtje sturen. Ik wil nu in de bouw werken. Dat kan toch niet zomaar? Dat kan niet zomaar. Maar als je openstaat voor een nieuwe uitdaging, bent bereid om kennis op te doen, dan is er heel veel mogelijk. Het voorbeeld wat we net even hoorden ook. Je hebt bepaalde vaardigheden. En die vaardigheden kun je heel goed matchen met functies in de sector bouw en in de sector installatietechniek. Maar als je slim bent in geldzaken, dan kan je ook goed klussen. Als je slim bent in geldzaken, kun je heel goed calculator worden in de bouw. Ja. En er zijn ook mensen die zijn oorspronkelijk wilden ze natuurlijk iets anders doen. Of ze zijn nu gaan nadenken van, is het werk wat ik nu doe, is dat nog wel wat ik in de toekomst wil? Ja. En ja. Met die oriëntatie helpen we mensen. En moet je wel een technische knobbel hebben ergens? Ik heb zelf niet, ik ben heel onhandig. Kan ik dan ook de poging wagen? Of zegt u van, nou, doe dat dan maar niet? Ja, dat kan. Je hebt niet voor alle functies die technische knobbel nodig. En misschien heb je hem wel. Maar je hebt in ieder geval bepaalde vaardigheden. Ja. En als we die kunnen ontdekken. En dus bekijken van wie ben jij, wat wil je en wat kan jij. En jij bent bereid om nog kennis op te doen. Ja, precies. Je moet wel een beetje omscholen. Dan kun je zeer zeker in deze sectoren. Ja. Uiteraard, altijd. Maar waar je ook naartoe gaat. Ja. Okay. Nou, maar dan kun je echt wel terecht in deze sectoren. Ja, en u zegt van bank naar bouw, dat levert echt wat op. Dan komen echt mensen vanuit de bankwereld in de bouwwereld terecht. Ja, maar zoals gezegd, we doen het niet alleen maar vanuit banken en verzekeraars. Ook andere sectoren. Iedereen is dus eigenlijk welkom. Ja. We begeleiden dus echt iedereen. En we hebben een samenwerking met de installatietechniek hierin. Okay. Dus wij kijken echt wat past bij iemand. Wat heb jij nodig aan informatie? Je krijgt persoonlijke begeleiding. Wil je een coach? Wil je contact met bedrijven? Want we brengen mensen echt in contact met een bedrijf. Ja. En we maken ook nog een digitaal skillspaspoort. Maar dan is zo'n overstap dus best succesvol. Ja, precies. Ongeveer de helft van de mensen met wie wij in contact komen, die gaat zich serieus oriënteren. En van die helft die wij dus... van die helft die dus overblijft, gaat in ieder geval zo'n 20% toch die overstap maken. Ja, precies. Dus echt dat is wel veel. De moeite waard. Het is best wel een serieus percentage. Goed. Ook aan de lijn, hangt Marjorie Woudenberg van Vrouwen in Techniek. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel kort, wat is uw idee? Nou, met Vrouwen in Techniek draaien wij positieve imagocampagnes om meer vrouwen aan te trekken. En daarnaast focussen wij op behoud van meer vrouwen in de techniek en dan techniek breed. Ja, want wat is op dit moment de verhouding tussen mannen en vrouwen in de techniek? 14% vrouw werkt er in de technische branche. 14, zegt u, hè? Ja, klopt. Ja. En heeft u een doelstelling geformuleerd waar u uit wil komen? Nou, we willen sowieso hoger. Ideaal is natuurlijk elk jaar sowieso met een procent omhoog te gaan. Maar goed, daar zijn heel veel stappen mee, moet je daarvoor maken. Ja, want is de branche waar u dan de mensen naartoe wilt hebben, de techniek, is dat een beetje een vrouwvriendelijke branche? Of zegt u van nou, aan die branche moet misschien ook wel wat veranderen? Ja, het is een hele leuke branche waar je in kan werken. Wij delen ook echt hele leuke persoonlijke verhalen. Om een extra push te geven voor wel zijnstromers als voor starters. Ja. En natuurlijk, elk bedrijf is anders. Dus je moet ook als persoon kijken wat voor een bedrijf past bij je. Dus dat is natuurlijk ook een andere kant die belangrijk is. Ja, dat snap ik, meneer Terpstra. Ik zag u een beetje lachen toen ik vroeg, is het een mannenwereld? Ja, het is natuurlijk een mannenwereld van oudsher en bij uitstek. En ik ben het in die zin heel erg met de opmerkingen eens dat de sector ook... echt open zou moeten staan voor meer vrouwen. En gelukkig is dat nu ook aan het gebeuren. Nood breekt wet, zou je kunnen zeggen. Ja, maar waar zit het dan nog in dat nog niet heel soepel loopt? Wat is het dan gewoon de taalgebruik, de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Ja, maar het is alles, denk ik, een beetje bij elkaar opgeteld. Kijk, het is, techniek is van oudsher niet echt iets wat in de richting van vermijden gaat. Dat is misschien ook wel een van de vraagstukken. Het is, denk ik, van ongelooflijk grote betekenis om met name in het basisonderwijs ook meer nieuwsgierigheid te creëren voor de mogelijkheden in de techniek. Ja. Die beroepen die associëren nog met het werk van het verleden. Maar als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt, hè, misschien mag ik u attenderen op de site demakersvanmorgen.com. Daar worden prachtige projecten zichtbaar van wat er in de bouw en in de installatietechniek allemaal gebeurt. Ja. En als je dat ziet, dan word je gewoon nieuwsgierig en wil je daar wat doen. En u zei daarnet van, ja, weet je, misschien moet ik ook mijn